care poate fi însoțit, vom explica punct cu punct toate aceste lucruri, de unul sau mai multe sufixe lexicale. Avem o vocală tematică, la care o explicăm. Unul sau mai multe sufixe gramaticale și o desinență. Cred că vă mai aduceți aminte că mie personal mi-au rămas indiferite în memorie noțiunile care mi se predau la școala primară sau generală când învățam la limba română că un cuvânt are două părți. Partea lexicală, da, și partea gramaticală. Partea lexicală fiind cea care nu se modifică, partea gramaticală fiind cea care se modifică. Ei, acum nuanțăm puțin. Și spunem așa, că ceea ce numeam la ora de română parte lexicală, acum la cursul practic de latină, o vom împărți în aceste trei componente. De ce facem distinția între radical și sufixele lexicale? Pentru că există verbe care sunt... Nu sunt capete de serie, da? Sunt cuvinte derivate la rândul lor. Există verbe derivate de la substantive, verbe derivate de la adjective și așa mai departe. Deci nu trebuie să, deși majoritatea verbelor, la majoritatea verbelor, partea lexicală efectiv se confundă cu radicalul, nu trebuie să plecăm de premisa că ele sunt neapărat identice. Vom numi radical ceea ce este comun întregii familii de cuvinte, da? Al verbului, substantivului, adjectivului și așa mai departe. Și vom numi sufixe lexicale, sufixe de derivare, toate acele morfeme, părți de cuvânt, prin care creăm adjective de la verbe, substantive de la adjective și așa mai departe. O să vă dau exemple inverse, pentru că sunt cele mai facile și sunt ușor de depistat. Avem, de exemplu, un verb cum este uti. Vă dau forma lui de infinitiv, dar nu mai scrie grecia. Aveți vreo soluție? Că eu n-am marcă. Vor fi prin catedră? Nu cred. Deci există verbul uti, da? Știe cineva ce înseamnă? Asta este o formă de infinitiv. Da, a folosit, sigur că da. Sau a se folosi de. Și cum spunem că un lucru este folositor? Utilis. Da? Acesta este un sufix lexical sau un sufix de derivare care formează adjectivul de la verb. Sau verbul colere, care înseamnă a îngriji, a cultiva, și cultivator se spune chiar așa, cultor. Da? Acesta este radicalul și acesta este un sufix de sufix lexical, sufix de derivare, care alcătuiește substantive pornind de la verb. Bun. Ne întoarcem la schema formei verbale. Deci, am discutat pe scurt despre radical și posibilele lui extensii, posibilele lui sufixări. Mai departe, tot în cadrul așa numitei părți lexicale, aș include și vocala tematică. ce categorie gramaticală ne este furnizată de vocala tematică. În primul rând, poate că ar trebui să începem de aici. Ce categorii gramaticale are verbul? Hai să o luăm în ordine, ca la limba română, pentru că nu strică să dăm toate aceste caracteristici. Deci, punem momentan pe hold schemuța formei verbale și vorbim despre categoriile gramaticale ale verbului într-o analiză făcută pe modelul analizelor de la limba română. Știu că poate în liceu n-ați făcut mai deloc gramatică română, dar vă mai aduceți aminte de prin clasele a 8-a și mai înainte. Păi, mai întâi de toate, zic Cătălina. Mod, timp, persoană. Am zis că s-o luăm în ordine. Mai întâi de toate, trebuie să precizăm anumite caracteristici ale verbului care nu țin de context, ci țin de ceea ce discutam ora trecută, de ce fel de fabule reprezintă verbul nostru, câte căsuțe are el de umplut. Și prima distinție pe care trebuie să o facem și pe care o facem la limba română și nu strică să o facem și la limba latină, mai sus de atât, aceea între verbe predicative și nepredicative. Acum atenție! Modelul gramaticii române, după cum discutam data trecută, gramatica nu este ceva revelat, dar este o viziune particulară asupra unei limbi, dar asta nu înseamnă că este singura viziune posibilă. Este una dintre multe viziuni posibile. Gramatica română nu acceptă ideea că un verb la modul gerunziu sau un verb la modul participiu poate să fie predicat. Însă, distinția între verbe predicative și nepredicative nu se referă la asta, nu se referă la mod, se referă la verbul în sine. Dacă el poate face singur predicat sau are nevoie de compliniri nominale. Cu alte cuvinte, prima distinție pe care o facem este între verb predicativ și verb copulativ. Verbul predicativ este cel care poate fi predicat al propoziției pe unul singur, iar verbul copulativ, în frunte cu prietenul nostru, hai să zicem pe latinește, esse, a fi, este cel care are nevoie de un nume predicativ. Deci, dacă avem un verb precum cantare, a cânta, răspundere, florere, a fi în floare, dormire, audire, nutrire, a hrăni, toate aceste verbe pot alcătui de unele singure predicate. În schimb, verbul esse nu poate fi folosit niciodată singur. Chiar nu avem în textele latinești exemple de tipul rosa est, trandafirul există. Oricum, dacă l-am avea ca atare, așa ar trebui să-l traducem, ca verb de existență, da? Nu pur și simplu trandafirul este, ci trandafirul există. Dar în 99% din cazuri, verbul esse este un verb copulativ, adică are nevoie de un nume în funcția de nume predicativ. Est Magnus. Cine? Puer. Magnus est. Copilul este mare. Mare. Altum est. Marea este adâncă. Cine mai sunt? Animalia... Crudelia sunt. Animalele sunt crude. Și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, mai întâi de toate, predicativ copulativ. Apoi, după cum spunea, cred, Cătălina la un moment dat, facem distinția între verbe personale și verbe impersonale. Aici distinția e un pic mai intuitivă. La predicativ copulativ nu prea ne putem înșela. La personal, impersonal. Și atenție, vă rog să folosim termenul de impersonal, pentru că termenul de nepersonal este rezervat pentru modurile care nu exprimă categoria persoanei, de tipul participiu genunchiu. Așadar, distinția personal-impersonal practic echivalează cu a ne întreba așa: dacă verbul nostru primește un subiect văzut ca o ceva, o entitate, da? O ființă, un lucru, o entitate abstractă, ceva care să fie în esență numărabil, da? Una e când spunem voltul zboară și alta e când spunem e bine că ai venit. Voltul în mintea tuturor evocă o chestie care e una, da, numărabilă și cum vreți voi să-i spuneți, în timp ce că ai venit este o propoziție, este un fapt care nu poate fi vârât într-o căsuță semantică unitară. Da? Repet, este mai degrabă intuitivă distinția, dar cred că totuși e destul de clar. Un verb cum este trebuie nu va fi în română niciodată personal. La fel știu și eu verbul corespunzător din greacă, dei, este nevoie. Sau expresii impersonale, de genul bene est, este bine, male est, este rău, și așa mai departe. Aceasta este deci a doua distinție și ea ne servește să ne întrebăm ce fel de element ocupă în propoziția noastră poziția subiectului. Pentru că dacă e un verb personal, atunci poziția subiectului în esență trebuie să ocupe un substantiv sau un pronume. Iar dacă este un verb impersonal, poziția subiectului trebuie să ocupe o propoziție întreagă. Bun. Mai departe aș cita tranzitivitatea. Iarăși, un element foarte important care ține tot de sensul verbului. Verbul tranzitiv, cum îl definim? Da. N-aș fi de acord cu întru totul cu această definiție. Și ca să ne lămurim de ce n-aș fi de acord, o să facem o paranteză la paranteză, că suntem în paranteză, dar o să facem o altă paranteză. Probabil că ați auzit, măcar așa, cu titlu informativ, de ceea ce se numește lingvistică generativistă. Mă rog, teorii moderne și contemporane despre lingvistică și care diferă prin abordare, prin metodă de lingvistica tradițională pe baze semantice, cum este sintaxa latină, așa cum o facem noi, în general, aici, în București. Una dintre ideile de bază ale lingvisticii generativiste este că există o diferență între structura de suprafață și structura de adâncime a unui mesaj. Adică, de la sinapsa care mi se face mie în creier și până la sunetele care îmi ies din gură, ca să mă exprim așa, există o diferență. Se produc modificări. Da? Ca să rezumăm, că nu stau acum să vă fac o teorie întreagă despre lucruri care totuși nu ne privesc, aceste modificări de la structura de adâncime la structura de suprafață, structura de adâncime fiind ce am gândit, cea de suprafață, ce am rostit, sunt în general de tipul simplificărilor. Da? Reducem toată cantitatea de informație care poate fi suplinită prin alte modalități și nu trebuie exprimat. Este legea minimului efort de care vorbeam data trecută. De exemplu, dacă cineva mă întreabă ce mănânci, eu nu o să răspund mănânc alune. O să spun pur și simplu alune. Dar postulatul teoriilor moderne este că deși mie pe gură mi iese doar cuvântul alune, în sinapsa mea aia de o clipă, care, ce o clipă, de o fracțiune de fracțiune de secundă care s-a produs în creierul meu, eu am gândit întreaga structură așa cum discutam ora trecută. Am gândit a mânca, eu alune și până când am produs chestia asta pe gură, l-am distrus pe eu, pentru că el se recuperează din context, și l-am distrus de asemenea pe amunca, pentru că el propriu-zis a reprezentat corpul întrebării care mi-a fost adresată. Da? Și am rămas doar cu atâta exprimat. Dar structura de adâncime este propoziția completă, eu mănânc alune. Suntem înțeleși până aici? Bun. Acum ne întoarcem la ce a spus Cătălina. Cătălina a spus că un verb transitiv, mai zi o dată. Păi a puteai sucit. Adina, ori spus poate primi complement direct și cu poate ăsta aveam eu o problemă. Pentru că chiar dacă există exemple în orice limbă, sunt convins, de propoziții cu verbe transitive care nu au exprimat complementul acela de obiect direct, noi nu trebuie să-l definim ca fiind ceva poate, ceva potențial. Verbele transitive sunt cele care cer, care generează, dacă vreți, putem să folosim și acest termen, generează obligatoriu în propoziția lor poziția de complement în acuzativ. Că ea nu va fi umplută până la urmă, asta e altceva, dar ea este generată. Da? Și în general, iertați-mi alăturarea, totul întâmplătoare, în general ea chiar este și umplută. Deci rare sunt totuși cazurile în care verbul nostru transitiv apare fără prezența complementului direct. Deci, transitiv versus intransitiv înseamnă verbe care generează o poziție de complement neprepozițional, atenție în latină, e important lucrul ăsta, deci fără prepoziție, în acuzativ, cu rol de complement de obiect, iar transitivele sunt cele care nu generează și nu acceptă o astfel de poziție. Dacă zicem cu poate, atunci nu ne împiedică nimeni să zicem și la intransitive sau să gândim, păi dacă alea poate primesc, poate nu primesc, poate și intransitivele poate nu primesc, poate primesc. Ori lucrul ăsta nu este adevărat. Transitiv înseamnă că cere și dacă cere, normal că și primește, iar intransitiv înseamnă că nu acceptă această poziție. Deci dacă întâlnim un verb pe care dicționarul ni-l dă drept verb intransitiv și lângă el este un acuzativ, nu sucim dicționarul și nu pocâltim limba ca să ne iasă nouă complement direct, ci ne aducem aminte că dacă verbul intransitiv nu poate primi complement direct și căutăm mental altă valoare pe care o dăm acuzativ. Bun. Tot o caracteristică a verbului în sine, independent de context, dar deja una mai mundană, ca să zic așa, este conjugarea. Verbele se împart în patru mari categorii. Mă rog, acum că suntem totuși la facultate, hai să nu ne ferim, să zicem, 5 categorii, dintre care două sunt mai mult sau mai puțin unite, dar nu total, deci 5 categorii. Apartenența la categorie fiind definită prin sufixele pe care le primește. Un verb primește aceleași sufixe pentru aceleași timpuri ca toate verbele din conjugarea lui. Da? Deci dacă vă spun că facem silogisme de tip aristotelic, da? Declinarea întâi primește sufixul e pentru conjunctiv. Și vă spun, verbul amare este conjugare. Da? Suntem bineînțeleși, conjugare, nu declinare. Dacă mai scapă porumbelul, ignorați. Deci, conjugarea întâi primește E pentru conjunctiv. 2. Verbul amare este de conjugarea întâi. Asta înseamnă că 3. Verbul amare primește sufixul e la conjunctiv. Da? Deci conjugare înseamnă grup de verbe care primesc la un timp anume același sufix, care au același mod de formare. Și acum ne întoarcem la schemuță. Această categorie gramaticală a conjugării ne este dată de vocala tematică. Deci vocala tematică ne spune cărui grup aparține sau îi aparține verbul cu care avem de-a face. Și ajungem acum la cele pe care mi le tot citați. Mod, timp, persoană, număr și încă ceva. Diateză. Și hai să le luăm pe rând. Nu o să vă dau neapărat niște definiții de manual, pentru că ce mă interesează pe mine la cursul practic este să înțelegeți cu adevărat și să puteți aplica. Dar poate să vă întreb întâi pe voi, ce este mod? Păi, exprimându-ne așa, încercând să fim limpezi, dar nu căutând neapărat să fim și pretențioși în exprimare. Să zicem așa, că vorbirea, limba, limbile indo-europene, poftim, și în particular latina și româna, că de ele ne ocupăm, sunt capabile să facă distinția între acțiuni văzute ca fiind reale și acțiuni văzute ca fiind non-reale. Vă dați seama că asta e deja un mare pas înainte pentru maimuța noastră coborâtă din copac. Pentru că atunci când coboară din copac, nu se apucă maimuța să vorbească despre lucruri care nu există. Vom avea ocazia să discutăm la literatură greacă. Vă pomenesc doar pe scurt. Grecii, de exemplu, aveau o mare problemă cu ficțiunea. Grecii nu înțelegeau și nu gustau ficțiunea cum o gustăm noi. O să vorbim despre ce înseamnă literatură pentru ei și veți vedea că o caracteristică de bază, aș spune eu, a ceea ce înseamnă literatură pentru noi, adică faptul că este invenție, în mintea lor lipsea, pentru că ei nu înțelegeau. Cum adică să vorbești despre ceva ce nu e? Ce sens are asta? De ce să vorbim despre ceva ce nu e? Bun, sunt acolo niște legături la nivel de categorii filozofice. În esență, grecii erau niște idealiști și niște adepți ai valorilor absolute și în viziunea lor adevărul se identifica cu însăși ființa, cu existența, da? Dacă a exista înseamnă a fi adevărat, da? Atunci a nu exista înseamnă a fi fals și atunci de ce să vorbești despre un lucru care nu există? Pentru că asta înseamnă că ai mințit. până la urma urmei. Ficțiunea ca atare apare foarte târziu în literatura greacă, apare în perioada alexandrină odată cu romanul. Dar până la apariția romanului grec nu prea putem vorbi de opere literare care să fie asumate ca fiind opere de ficțiune. Și acum revenim la ce spuneam. Deci maimuța, la fel ca grecul, da? Când coboară din copac, vorbește despre ceea ce e. Tigru vine, gura tigrului este mare, mie mi-e frică. Dar pe parcurs începe să vorbească și despre acțiuni care fie se pot întâmpla, fie s-ar fi putut întâmpla la un moment dat, dar acum gata, nu se mai pot întâmpla. Și atunci, în esență, ca să facem distinții binare, o să vorbim de moduri ale realității și ale non-realității și modurile non-realității le vom împărți în moduri ale potențialității și ale irealității. Deci modul ne ajută să înțelegem cum vede vorbitorul acțiunea din mesajul lui. Este ceva ce s-a întâmplat sau se întâmplă sau urmează să se întâmple? Este ceva ce se poate întâmpla sau este ceva ce la un moment dat în trecut se putea întâmpla, dar acum gata s-a istorit. Ăsta ar fi în cuvinte școlărești, așa, modul. Cu timpul, problema este încă și mai complicată. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți, mai ales cei filologii clasici în devenire, care faceți și greacă, este că timpul gramatical nu are nimic de a face cu timpul real. Timpul real oricum este o nebuloasă. Putem să discutăm până mâine ce e timpul. Timpul este vorba o categorie filozofică. Întrebarea asta ce e timpul nu își are răspuns decât cu foarte mare dificultate. Timpul poate să fie o senzație, nu este ceva obiectiv, în fine. Dar lăsând la o parte accepțiile din limbajul comun, timpul gramatical nu trebuie confundat cu timpul așa cum îl înțelegem când așteptăm să vină metrou sau împotrivă, când nu ne așteptăm să intrăm la dentist și atunci nu ne grăbim, dar timpul trece foarte repede și la metrou ne grăbim, la metrou un pic. Timpul gramatical, în esență, este pur și simplu un instrument de ordonare a acțiunilor dintr-un text. Nu în absolut, ci ordonare unele față de altele. Da? Pentru că într-un text, mie îmi trebuie să știu ce acțiune s-a întâmplat prima. Da? Hai să ne imaginăm așa, că avem trei acțiuni. Ion a murit, Ion a țipat, Ion și-a încleștat mâinile pe gâtul Mariei. Dacă le ordonăm așa, a țipat, a luat-o de gât, presupunem că aia a luat o stâncă, i-a tras mâna în frunte și Ion a murit. Dacă presupunem că întâi a murit și pe urmă a țipat și și-a încleștat, deja ajungem într-o cu totul altă poveste. Suntem într-un cu totul alt orizont. Deci ne interesează să știm în ce ordine s-au petrecut acțiunile din propoziția noastră și nu este întotdeauna suficient să le enunțăm în ordinea în care s-au petrecut. Nu este întotdeauna posibil. Când maimuța învață să facă fraze mai elaborate, descoperă că nu e mereu cu putință să se exprime cu gloanțe așa, da? 1. Ion a făcut aia, 2. A făcut aia altă, 3. A făcut asta altă, 4. A făcut asta altă. Uneori trebuie să mai învârtă puțin lucrurile ca să poată să-și exprime mesajul până la capăt, Și atunci timpurile gramaticale servesc în primul și în primul rând la ordonare, la cum să zic eu, la plasarea unei acțiuni în raport cu o altă acțiune sau cu momentul enunțării mesajului. Nu putem spune că prezentul înseamnă că acțiunea se întâmplă acum. Că deschidem o carte, orice carte, și o să găsim un personaj care se exprimă la prezent. Și atunci ce mai facem? Că o să zicem că cartea se întâmplă acum sau care este ideea? Nu. Prezentul este descris în general ca o sincronizare cu momentul enunțării. Da? E o definiție mai neutră care nu face apel la categorii semantice și la noțiuni care trebuie asimilate intuitiv, ci rămâne în sfera noțiunilor care pot fi asimilate exclusiv pe cale rațională. Bun. Persoana și numărul, asta e clar. Și, de fapt, astea sunt niște categorii care fac legătura cu subiectul. Evident că ele vor avea relevanță la verbele care au subiect, deci la verbele personale. Persoana și numărul înseamnă, de fapt, ce subiect primește verbul respectiv. Că este un subiect de tipul noi sau voi sau persoana a treia și că este singular eu sau plural noi, tu sau voi, el sau ei. Da? Deci acestea sunt punțile de legătură cu subiectul. Și în fine diateza. Diateza este ceva în esență simplu. În esență simplu, dar tot trebuie să vorbim de ea. Diateza, aș spune eu, că este o categorie gramaticală a punctului de vedere. Din ce sau din punctul cui de vedere descriem acțiunea? Putem să o descriem din punctul de vedere al celui care efectiv o face sau putem să o descriem din punctul de vedere al celui care o suportă. Firește, această distinție se aplică la verbele tranzitive, da? Care pot fi gândite conform schemei A execută acțiunea, B o suportă. Eu mănânc prăjitura. Putem să o gândim ca prăjitura este mâncată de mine. Sigur, e suprarealist, așa, de ce ne-a interesat pe noi ce face prăjitura. Mă interesează că eu bag la stomac prăjitura, nu că ea este cea victima lăcomiei mele. Dar lăsând aspectele astea pragmatice la o parte, diateza ne arată din ce punct de vedere ne plasăm. Din punctul de vedere al subiectului, și acum vorbim de diateza activă, sau din punctul de vedere al obiectului logic al acțiunii, care devine subiect gramatical, și atunci vorbim de diateză pasivă. Și aici, numai așa de-al dracu, ca să țineți minte că pentru asta nu v-am dat pauză și poate țineți minte cu ocazia asta și explicația, trebuie să lămurim o noțiune care este foarte importantă și pentru latină și pentru greacă și care este specifică acestor limbi. Nu mai avem realitatea respectivă în română. În primul rând, întrebare. Când coboară maimuța din copac, ce diateză o descoperă prima? Aia activă, evident, că o interesează că tigru m-a mâncat, da? Nu că eu am fost mâncat de tigru, da? Focul arde casa, nu casa este astfel. Deci, în orice caz, prima diateză care apare, atât în latină cât și în greacă, este diateza activă. Dar în momentul în care maimuța se deșteaptă și începe să facă lucrurile mai complexe, prima distinție la nivel de diateză pe care o face nu este între activ și pasiv, ci între activ și mediu. Diateza medială. Am să începem cu ceea ce nu este. Diateza medială nu este nici pasivă și nici reflexivul românesc. Veți învăța că anumite verbe la latină sau la greacă sunt mediale sau deponente. Denumirile pot fi folosite în variațiune liberă. Deci ori le spunem mediale, ori le spunem deponente. Nu trebuie însă să confundăm nici cu diateza pasivă, nici cu diateza reflexivă. Medialele autentice în latină sunt de tipul următor. Semnul lor la persoana întâi singular este prezența unui R. Da? Amo înseamnă eu iubesc și venio eu vin și audio eu aud, iar morior nu mai scrie ăsta, morior, utor, loc vor, hai să încerc tot cu asta. Deci, morior, utor, loc vor, sunt, le vedeți? Da. În genere cum se aude, da? Morior, utor și loc, u-o-r, loc vor. Sunt exemple de mediale, de deponente. Care este, de fapt, distinția dintre ele? Nu cred că aveți informațiile necesare ca să răspundeți. Da, zi. Cele din a doua categorie se întâmplă nou. Da. Cred că tu înțelegi ce vrei să spui, chiar dacă poate colegii tăi nu. Aș explicita un pic. Prima distinție pe care Maimuța o face, și mai ales Maimuța greacă, Maimuța latină o face mai puțin, că Maimuța latină e mai disciplinată, după cum vă spuneam, și are o gândire mai pragmatică și ușor simplistă. Maimuța greacă e mai filozofă și asta face niște distinții mai complexe. Prima distinție pe care o face este între o acțiune pe care o faci pur și simplu și o acțiune pe care o faci în interesul tău direct sau cu participarea ta necondiționată. Da? O acțiune care te implică 100%. De asta în latină cine rămân? Că Maimuța latino-romană, după cum vă spuneam, are tendința să le elimine. Dar câteva totuși rămân. Care rămân? Unu, utor, care e foarte clar, folosesc un lucru în interesul meu. Da? Utor. Mă folosesc de un anumit lucru. Deci, iau sticla asta de pe masă, dar nu ca să i-o dau Maimuței șefe, ci ca să o beau eu. Da? Deci mă folosesc de obiectul tutar. Morior. Mor. Dacă mor, mor. De tot. Da? Deci mă implică 100%. Loc vor. Vorbesc în interesul meu, în numele meu. Îl avem în latină pe dico, care este eu spun, eu zic, sau și mai bine tradus, eu declar. Eu declar, afirm. Cine făcea literatură? Eu afirm, da? Declar un lucru suscitare eventual într-o adunare. Ritos, așa. Dar loc vor înseamnă că vorbesc pentru mine, în numele meu. Iar în greacă, pentru cei care faceți și greacă, veți vedea că există verbe la care această distinție chiar se aplică. Adică putem întâlni verbul la diateza activă cu ideea că fac acțiunea pur și simplu și verb la diateza medie cu ideea că fac acțiunea pentru mine, în interesul meu direct, propriu și personal. Bun, încă puțin tică răbdare, vă rog, și luăm și pare. La un moment dat, firește că se întâmplă două lucruri. 1. Maimuța nu mai simte nevoia acestei distinții între acțiune în interesul altcuiva și acțiune în interesul meu. Și, în schimb, simte nevoia distinției de care vorbeam mai înainte, între acțiune văzută din perspectiva subiectului și acțiune văzută din perspectiva obiectului. Cu alte cuvinte, simte nevoia să facă distinție între activ și pasiv. Și atunci ce o să facă maimuța? O să abandoneze parțial, nu total, parțial, diateza medie și o să folosească materialul lexical, materialul sufixele, terminațiile, desinențele pe care le folosise pentru mediu, le va recicla și le va refolosi pentru pasiv. Și atunci, în limbile atestate istoric, atât latină cât și greacă, ne întâlnim cu forme pe care le vom descrie ca fiind mediopasive. Mai ales la greacă, dar poate și la latină e bine să și la latină e bine să facem distinția asta. Adică forme despre care a priori, fără context, nu știm dacă sunt medii sau pasive. Contextul ne spune dacă e vorba de acțiune făcută de mine în interesul meu sau e vorba de o acțiune pe care eu o suport și nu o fac, care se face asupra mea. Da? Deci maimuța refolosește materialul. De asta nu e bine să vorbim strict de diateză pasivă, nici la latină, nici la greacă. E bine să-i spunem diateză mediopasivă, pentru că dacă îi spunem pasiv, pe urmă ne vom trezi că trebuie să le explicăm elevilor la oră deponentele și o să le spunem, măi copii, astea sunt niște verbe pasive, dar care nu se traduc pasiv. Ceea ce e o prostie. Morior nu este pasiv în niciun fel, nici utor, nici locor. Ele sunt verbe mediale și atât. Pur și simplu, terminațiile, desinențele, mai bine zis, pe care le folosise maimuța pentru mediu, sunt refolosite pentru pasiv. E limpede? Bine. Iar, și cu asta chiar vă dau pauză, în ceea ce privește diateza reflexivă, putem spune pentru nevoile noastre de acum, din a doua săptămână de cursuri, că nu există în latină și în greacă. Există ceea ce în română numim activul pronominal, adică acțiunea care se răsfrânge asupra mea, de tipul eu spăl rufe versus eu mă spăl, da? Eu îl îmbrac pe fiul meu, eu mă îmbrac pe mine, da? Asta e aceeași acțiune, numai că în exemplele numărul 2, subiectul și obiectul sunt unul și același. Din punct de vedere al latinei și elinei clasice, putem să ignorăm reflexivul românesc ca atare. Așa, și tura ora următoare trebuie să rescrie chemuța. Gata, puteți ieși. Și nu mi-o luați în mână de rău, dar eu mai crăp aici niște ședințe. Sper că nu vă trebuie foarte tare. Am avut niște probleme cu stomacul și mănânc și eu ca o păsărică, așa, mai iau o bucătură, mai fac o pauză. Apropo, nu ți-am răspuns, nu ieșiți de acolo de pe lume. bine simțire, pentru că m-am simțit foarte, foarte rău și am zis că bine, vedem azi și discutăm. Trebuie să mă mai uit un pic pe formele alea latinești. Pentru că unele scap dubioase. Da, sigur, de asta tot ce se mișcă. Ești latina B? Da, da. Ah, și tu, ok. Și... Da, da, da.